जेकॾहिं असांखे रांदि बणाइण यानी ॿारनि बचनि जो को इरादो हुजे हा त ज़रूर उनखे पाण वटां वठूं हा यानी पाण जहिड़ा करियूं हा जेकॾहिं असीं कंदड़ हुजूं हा पर असीं ईअं कंदड़ न आहियूं।